د توحید پزړه کې ناسی کلمای طیبه د توحید پزړه کې ناسی کلمای طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله لا محمد رسول الله د توحید پزړه کې ناسی کلمای طیبه د توحید پزړه کې ناسی کلمای طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله اي خوند متعال بلا كيف ذل جلالا بمثال دي قدرت تل دائم لا يزال بمثال دي قدرت تل دائم لا يزال هر عبد زرگي دستائي تل پا امن تو بلا هر عبد زرگي دستائي تل پا امن تو بلا محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله د توحید پزړه کې ناسی کلمای طیبه د توحید پزړه کې ناسی کلمای طیبه لا محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لیک دا عرش پر کینارونو حمد حق پر منارونو اوه وی هر لار وی خاص صد مین پر زنو وهوی هر لار وی خاص ستد مین پر زنو که یقین بالقلب پریوی او هم اقرار شپری گوا که یقین بالقلب پریوی او هم اقرار شپری گوا که یقین بالقلب پریوی او هم اقرار شپری گوا لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله د توحید پزړه کې ناسی کلمای طیبه د توحید پزړه کې ناسی کلمای طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله د جهاد پډګرونو او په مستګړم ګونو هر غزه په مور چلو کې هم په مستګو زرونو هر غزه په مور چلو کې هم په مستګو زرونو مومنا ترنا زارګي زارا ویتری هرسا مومنان ترنا زاری گی د توحید پزړه کې ناسی کلمه طیبه د توحید پزړه کې ناسی کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله د د اتفاق د هم د د افتراق د مسلمین پر اتحاد کری خو ایمان شرک نفاق مسلمین پر اتحاد کری خو ایمان شرک نفاق د اقتدار دیرا تخائی ی قادر رب العالمین اقتدار در تخای ی قادر رب العالمین لا اله الا الله محمد رسول الله توحید پزړه کې ناسی کلمه طیبه توحید پزړه کې ناسی کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله پریخستا چکو تقدیر دی ستا پا عشقی تنویر دی چی حافظ عبرات پری پویم رسرگن دی تعبیر دی چی حافظ عبرات پری پویم رسرگن دی تعبیر دی چه حافظ عبرات پری پویم رسر گندئی تعبیر دی دا کو گل می خالی مشا ستال ذکر او سلام دا کو گل می خالی مشا ستال ذکر او سلام محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله د توحید پزړه کې ناسی کلمه طیبه د توحید پزړه کې ناسی کلمه طیبه